Słyszę te krzyki, to mi się Julie Christmas przypomniało. Ciekaw jestem, co u niej. Na pewno nie dzieli się zbyt chętnie informacjami o tym, co u niej słychać, no ale, ale może uda się w ciągu najbliższego tygodnia sprawdzić. Może coś dobrego, może coś do posłuchania nowego się u niej narodzi. A to Le Boucheret, Alice Beck, jeszcze gościnnie. No i takie nagranie trochę szalone, trochę spokojne. No wszystko w jednym. Le Boucheret. Kiedyś wymyśliliśmy ładną nazwę. No dobra, wrócimy. Teraz będzie też ładna nazwa, chociaż już z zupełnie innej okolicy. The Great Yawn, czyli wielkie ziewnięcie. Jesteśmy oczywiście w Stanach Zjednoczonych, to słychać. Debiutancki album artystki, która nazywa się Daniel Beckes. Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem, że nie jest to singer-songwriter, tylko singer, a zaraz obok poetka Daniel Beckes. Bardzo intymne, bardzo ciche i bardzo spokojne. No, mnóstwo emocji w środku, ale właśnie takie spotkania z muzyką. Wielkie ziewnięcie. 7:07. To na dzień dobry. A za chwilę też debiutantka płyta, ale artystka, która pojawiła się po raz pierwszy tydzień temu. Hectorin. I walked alone through cypress groves, across the plains, wind and the rain, wind and the rain. The day the sun going down, that's when I found I'd lost my way, I'd lost my way. Why would the full moon blues die? Now I płyta w całości brzmi trochę tak, jakby w tej Kalifornii, w której była nagrywana, ciągle padał deszcz. Hectorin. I tutaj znowu spojrzenie na duży portal społecznościowy. 170, coś takiego. 170 już, nie tysięcy, ani milionów. 170. To sam początek. Hectorin. Tydzień temu pojawiła się po raz pierwszy. Dzisiaj ponownie, bo naprawdę wyjątkowa to płyta. No to skoro takie nastroje są w Kalifornii, to jakie będą w Norwegii? Tomorrow here and no yesterday High as a Kite. Duet, trio z Norwegii poznali się na studiach jazzowych. No i sobie od 7 czy 8 lat grają razem, wydają płyty. To już czwarta płyta w ich dorobku. Uranium Heart, tak się nazywa. No i dźwięki... dźwięki, które chyba każdemu się spodobają, tak myślę. High as a kite, pisane razem, wysoko jak latawiec. A, ty rzeźniczki, to przypomniało mi się, rzeźniczki, Le Boucherets. I no to teraz mam dla Państwa niespodziankę. Wiem, czekamy na nowy album Lem, czekamy na nowy album Bad Gibbons, ale jeszcze z tej, chyba, powinienem tak powiedzieć, chyba z tej paczki jest jeszcze Karen O. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, 15 marca pojawi się nowa płyta i zaczynać się będzie tak, tutaj gościnnie Danger Mouse. I'm nowhere, I'm no one. eyes closed. No drops in the glass. No one listening. No sound. Nobody but you. Sobie słucham tej płyty, tego początku długiego, tytułowe nagranie z albumu Lux Prima i się zastanawiam, to który mamy rok? Czy to na pewno jest 2019? Karen O, Karen Ożolek i Danger Mouse w takim oto nagraniu. Jest jeszcze drugie, Woman, które być może Państwo już słyszeli. A jeżeli chodzi o Karen Ożolek, to myślę, że tutaj nawiązanie do następnego artysty jest zupełnie oczywiste. Chociaż jak zobaczyłem Ted Drozdowski i jeszcze tytuł płyty Coyote, Motel, to pomyślałem, że to jest jakieś wcielenie muzyków The Flaming Lips, ale nie. Ted Drozdowski, ceniony, jak się okazuje, amerykański, polskiego pochodzenia, gitarzysta mieszkający w Nashville i tam tworzący swoją muzykę od lat. Posłuchajmy. I'm here, so you're still among the living. In my soul and in my misgivings, it's 30 years. I'd like to be more forgiving. I'm here and you're still among the living. Life's hard and you make it harder still. I'm haunted by the specter of your will. Guilt and fear are not gifts for the giving. But I'm here, so you're still among. Present too, roots you planted keep us bound in battered blue. Such unkindness, that's what I keep reliving. I'm here, so you're still among. So you're still among the living. Yeah, I'm here. So you're still among the zgrabne. Najstarsze nagrania, jakie udało mi się znaleźć w encyklopedii, to z końcówki lat 80. Ted Drozdowski po raz pierwszy wtedy się udzielał. No a do dziś parę płyt udało mu się nagrać. Ta nowa też, ta nowa trafia do mojej dyskografii, ale sugeruję, żeby sprawdzić, co działo się wcześniej. Ted Drozdowski. Myślę, że nie będzie trudno zapamiętać. A propos polskich nazwisk, to jeszcze przypominam, że nowa płyta zespołu Lebowski się pojawiła, ale to trochę inna historia. Ale dzisiaj się nie zmieszczą, mimo tego, że jedno nagranie przygotowałem. Dzisiaj jeszcze taki zestaw. The Bright Light, Social Hour. Trying not to hide from waves of understanding that it's true, that it's real, that if I pick up a phone I can't reach you anymore. But walk into your room, I can't look into your eyes. I slide under the covers and hold you tight. Image, the last image. I have the power to shape it, 'cause it comes to mind 100 times a day. If I pick up a phone, I can't reach you anymore. If I walk into your room, I can't look into your eyes. Slide under the covers and hold you tight. Give a fuck what anybody's thinking. Just be true, just be real. But I'd die to know what you say. If you were here with us today, I'd kill to know if we're more dead than you. Wrap the night around the light and true. I'm no cold petal in your mouth. And you'll always be an echo on the other side of time. But if I pick up the phone, I can't reach you anymore. I walk into your room, I can't look into your eyes. Slide under the covers and hold you tight. Okazuje się, że plotka wymyślona naście lat temu ciągle działa wprost ze stolicy światowej muzyki, z Austin w Teksasie. Zespół The Bright Light Social Hour. Zespół, który też nie jest młodym zespołem, bo początki to połowa lat 2000. No i różnie też z nimi bywało. Czasem muzyka wydawała się bardziej nawet taneczna, czasem bardziej psychodeliczna. Tutaj jakie piękne nagranie. My Boy. Nowe wydawnictwo The Bright Light Social Hour wprost z Austin w Teksasie. Fajnie. Fajnie. Oni też kiedyś przyjadą, ale jeszcze z 10 lat. Zostały mi dwa takie nagrania, które muszą Państwo usłyszeć, a potem będą już tylko te radosne na powitanie dobrego dnia. Najpierw projekt, który pojawia się w Mikrokosmosie, może w Trójce, a może nawet w Polsce, w polskiej radiofonii po raz pierwszy. Nazywa się Twain, tak jak Mark Twain. Jest to najbardziej surowe granie, a nadal liryczne, jakie chyba słyszałem. Proszę posłuchać. You're guaranteed to have a real good time if you go to San Francisco when the weather's fine. Something rare happens in the air. I was walking through the park, getting stoned with local losers, dreaming of my girl, but knowing that I'd lose her, my mind turned to dreaming of the world. In love, I thought I felt the stars, the atoms of my mind drifting apart. That's something I didn't know how to do. That's something I learned to do. To jest tak fantastycznie surowa, nagrywana na jakichś dziwnych instrumentach, na plastikowych gitarach, nagrywana gdzieś w domu, gdzieś, gdzie można się skupić, gdzieś, gdzie można tylko w tę muzykę się zanurzyć. Twain, tak jak Mark Twain. Matt Davidson, odpowiedzialny za stworzenie tego projektu, debiutowali w 2017 roku. Aha, Matt Davidson. Należałoby skojarzyć z Spirit Family Reunion i The Low Anthem, bo w tych zespołach Matt Davidson gra. No i to jest podsumowanie jakiegoś okresu, zbiór nagrań z wydawanych na kasetach w mikroskopijnych nakładach. No i piękna z tego płytka wyszła. Twain. No to jeszcze jedno ważne moim zdaniem nagranie i głos, który być może Państwo kiedyś słyszeli. Artystka urodzona w latach 50. Jak się posłucha pierwszych dźwięków, niestety sugeruję Państwu, to od razu skojarzenie z Antonym Hagertym, zresztą bliska przyjaciółka Antonego, i spotkali się na scenie i na płycie nie jeden raz. Baby D, proszę Państwa, pojawia się z nowymi nagraniami. Baby D. To jeszcze płyta, która zdążyła ukazać się przed świętami 21 grudnia 2018 roku. Szkoda, że nie mieliśmy jej wtedy, ale to nic. Baby D. Do posłuchania, do sprawdzenia, ale oczywiście w domowym zaciszu i wtedy, kiedy nikt nie przeszkadza. Jeszcze tytuł płyty? Love's Small Song. A teraz artysta i zespół, który usłyszeliśmy po raz pierwszy, to ja wiem, jestem tego pewien, po raz pierwszy na antenie Trójki debiutował, po raz pierwszy, no, pojawił się w maju 2006 roku, tydzień potem, po tym jak ukazał się album 10,000 Days zespołu Tool. Oni wtedy debiutowali, to dziś udało im się nagrać kilka płyt, ta najnowsza właśnie się ukazała. Beirut. Thank you. dobrze znowu usłyszeć ten głos i znowu dobrze usłyszeć tę sekcję blaszaną, która zawsze mu towarzyszy. Zak i jego przyjaciele z zespołu Beirut. To tyle, jeżeli chodzi o dziś. Chciałem powiedzieć, że Facebook zaczął mnie oszukiwać, bo do tej pory każdy Państwa wpis był odnotowywany. Miałem powiadomienia na bieżąco, mogłem sprawdzić Państwa wiadomości, a teraz muszę na bieżąco. No ale czasy się zmieniają. Widocznie tak musi być. Mam nadzieję, do zobaczenia w czwartek na koncercie i do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. Well, it made me nervous, but sounded like you were nervous too. I just want to make sure you are really okay, and wondered if you were checking in on your medication too. You know I love you, and I'm sorry. Take care, honey. I know you're under a lot of pressure. See ya. Bye bye. I have to block out thoughts of you so I don't lose my head. They're crawling like a cockroach, leaving babies in my bed. Dropping little reels of tape to remind me that I'm alone. Playing movies in my head that make a porno feel like home. There's a burning in my pride, a nervous bleeding in my brain. An ounce of peace is all I want for you. Will you never call again? And will you never say that you loved me just to put it in my face? And will you never try to reach me? It is I that want to hate me today. It's one accomplishment that you helped me with. The one thing that always tore us apart is the one thing I won't touch again. In my sick way, I wanna thank you for holding my head up late at night. While I was busy waging wars on myself, you were trying to stop the fight. You never doubted my warped opinions on things like suicidal hate. You made me compliment myself when it was way too hard to take. So I'll drive so fucking far away that I never cross your mind. And do whatever it takes in your heart to leave me behind. Hate me. Yeah, ways hard to swallow. hate me for all the things I didn't do for you. Hate me in ways, yeah, ways hard to swallow. Hate me so you can finally see what's good for you. For you. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu.